Dilini çıkartma meselesi kesme anında sahih mi? Buna delil ihtiyacı var. Buna delil bilmiyorum ben bunun delili yani. Delil var mı bu konuda? Velimada niçin çıkartılıyor? Peygamber Efendimiz'den hadis gelmiş mi? Bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Allahu alem.